سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ عید الفطر کے دن نماز میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سب لوگ خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید سے فارغ ہو کر نیچے اترے اور گویا کہ میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو بٹھا رہے تھے، پھر آپ ان کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور عورتوں کے پاس پہنچ گئے، جبکہ آپ کے ساتھ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے وہاں یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی، جب تیرے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، پوری آیت کی تلاوت کی۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا تم اسی بیعت پر پابند ہو؟ ایک عورت نے جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے نبی۔ کوئی اور عورت نہیں بولی۔ حسن راوی نہیں جانتا کہ وہ کون تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو۔ پس سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کپڑا بچھایا اور کہا، لاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ سو وہ بڑی انگوٹھیاں اور چھوٹی انگوٹھیاں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے سب کچھ کپڑے میں اکٹھا کر لیا، پھر وہ چلے گئے۔ حدیث نمبر 2863، مسند احمد۔